أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edebul Lisan kitabımızın 156. hadisinde okuyacağız. Gıybetin caiz olanı. Hadis 156. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi, buyurdu ki ona izin verin. O aşiretinin ne kötü bir mensubudur. Adam içeri girince ona yumuşak konuştu. Adam çıktıktan sonra biz söylediğini söyledin, sonra da ona yumuşak konuştun dedik. Buyurdu ki Ayşe, kıyamet gününde Allah katında insanların en şerlisi insanların şerrinden korktukları için ilişmedikleri kimsedir. Kadı İyaz der ki, bu izin isteyen kişi Uyeyne bin Hins'tir. O esnada Müslüman olmamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların onu tanıyıp da ona aldanmamaları için durumunu açıklamak istemişti. Uyeyne irtidat hadisesinde dinden dönenlerle beraber olmuş, Ebu Bekir radiyallahu anh'ın yanında esir olarak getirilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kavminin kötü bir mensubudur diye vasfetmesi nübüvvet delillerinden bir mucizedir. Uyeyne bin Hisn, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasfettiği gibi çıkmıştır. İslam'dan ayrılmaması için kendisine yumuşak davranmıştır. Aşiret ile kastedilen kabilesidir. Yani bu adam o kabilenin en kötü bir mensubudur manasına gelir. Bakınız Nevevi el-Minhac bi Şerh-i Sahih-i Müslim bin Haccac cilt 16 sayfa 144. Hadis 157. Zeyd bin Eslem radıyallahu anh'dan gıybet ancak günahını açıkça işlemeyen için söz konusudur. Yani açıkça günah işleyenin ardından konuşmak gıybet değildir. Hadis 158. İbrahim en-Nehai dedi ki, şu kimse hakkında konuşmak gıybet olmaz. Zulmedici, zulmeden yönetici, bid'atçı, günahını açıkça işleyen fasık. Hadis 159. Hasan el-Basri radıyallahu anh hazretlerinden, fasık yani günahkar ile senin aranda hürmet yoktur. Hadis 160. El-Hasan radiyallahu anhudan, bid'atçı hakkında konuşmak gıybet değildir. Hadis 161. Hani bin Eyyub'dan Muharib bin Disar'a rafizilerin gıybeti hakkında sordum. Dedi ki, o halde onlar doğru bir kavimdir mi diyelim. İbrahim Hazreti hadis 162. İbrahim en-Nehai dedi ki, zalimin, fasığın ve bid'at sahibinin hakkında konuşmak gıybet olmaz. Hadis 163. İbrahim dedi ki, birisinin hakkında isim belirtmeden konuşmayı bizden öncekiler gıybet saymazlardı. Hadis 164. Es-Salt bin Tarif'ten El-Hasan radiyallahu anha dedim ki, günahını açıkça işleyen faciri kendisinden bulunan şeyle zikretmek gıybet olur mu? Hayır, onun kıymeti yoktur. Hadis 165. Ömer radiyallahu anh dedi ki, facire açıktan günah işleyene hürmet yoktur. Adamın birisi Yezid bin Mühellep ile huruc etmişti. Ondan bahsedilince El-Hasan el-Basri onu kötülerdi. Hadis 166. Humeyd et-Teavil'den Said bin Cübeyr radiyallahu anh'ın yanında gıybetten bahsediliyordu. Dedi ki, kişinin yanında söylenen şeyi arkasında konuşmak gıybet değildir. 167 Hasan radıyallahu anh dedi ki heva sahibinin günahını ilan eden fasığın ve zalim yöneticinin hakkında konuşmak gıybet değildir. Hadis 168 Zaide bin Kudame'den Mansur bin el-Mütemir'e dedim ki oruçlu olduğun zaman sultanın verdiğini alabilir miyim? Hayır. Heva sahibinden alabilir miyim? Evet. Hadis 169. Hasan radıyallahu anh dedi ki günahı açık olanın gıybeti yoktur. Muhannesler, kadınlaşanlar veya hariciler de böyledir. Yani bunlar hakkında konuşmak gıybet olmaz. Hadis 170. Es-Salt bin Tarif'ten El-Hasan radıyallahu anha günahını bildiğim ve ilimde uzman olan bir kimsenin günahından bahsetmem gıybet olur mu diye sordum. Dedi ki hayır, günahkar için söz yumuşamaz. Hadis 171'de kalıyoruz. Gıybeti edilen mümin kardeşini savunmak. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.